odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz. Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan. Oh. wchodzą wąwóz i toną. Wchodzą w światło księżyca i czernieją na niebie, a blaski zimy omusną. Po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chorał ucichł nagle i znów jak fala wyplusnął. Jednego serca tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba,

ty nad Wisłą Mazowieckie. Stokrotki fiołki i gatrzejce. Warszawą, wyciste nad domami wieńce, kwiaty z dogodry gąszczy róże, tu kolorowe, biura pamięć. W parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach pod Wrocławiem. Bujne winogrady, dziewanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą, nad Białbugiem, wspierane w słońcu, Wisłą, nad Białbugiem, wspierane w słońcu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, to błędy rycerze bez rozsądku.